Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Jest środa, godzina 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Artur Ewertowski. Polski dezerter będzie nadal wykorzystywany przez białoruskie służby do szerzenia ich propagandy, tak uważa rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Ceny podstawowych produktów żywnościowych mogą od lutego stanieć o 5%, mówi o tym minister finansów. Omikron za oceanem odpowiada już za 3/4 nowych zakażeń. Białoruskie służby dalej będą wykorzystywać polskiego dezertera do swojej propagandy, mówi o tym rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Emil Czy, który służył na granicy i zbiegł na Białoruś, udzielił wywiadu tamtejszej pro-łukaszenkowskiej telewizji. Może być wykorzystywany przez białoruskich śledczych, mówił rzecznik. On może być świadkiem, który może zostać włączony w działania śledcze przeciwko naszemu krajowi. Wiemy o insynuacjach, które są rozsiewane przez stronę białoruską, a te insynuacje już przyjęły formę śledztwa przeciwko naszemu krajowi, które jest prowadzone przez Komitet Śledczy Białorusi. Zapewne Emil Czy będzie wykorzystywany jako tak zwany polski świadek, który to, co białoruscy śledczy ustalą, będzie potwierdzał swoimi relacjami. Stanisław Żaryn przypomina, że żołnierz miał problemy z prawem i prawdopodobnie dlatego zdecydował się na ucieczkę na Białoruś. Został skazany za przemoc wobec najbliższych i był zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Emilowiczy za dezercję grozi do 10 lat więzienia. Niewykluczony jest wniosek o jego ekstradycję. Po ucieczce żołnierza szef MON zdymisjonował jego przełożonych z dywizjonu w Węgorzewie. To ma być akcja wsparcia i gest solidarności wobec Polaków represjonowanych na Białorusi. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak zachęca do wsparcia więzionych od 9 miesięcy działaczy Związku Polaków Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, a także prawie 1000 osób zatrzymanych przez reżim. Ideą akcji jest gest wsparcia w internecie represjonowanych Polaków na Białorusi. Chcielibyśmy, żeby ten najważniejszy rodzinny dzień w życiu, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, był dniem, w którym pamiętamy o naszych rodakach. Tłumaczy Jan Dziedziczak, który dodaje, że każdy może się przyłączyć do symbolicznej akcji dedykowania wolnego nakrycia na wigilijnym stole represjonowanym na Białorusi Polakom. Zachęcamy, żeby każdy z nas zrobił zdjęcie wolnego nakrycia, dopisał życzenia i przesłał. My te zdjęcia po świętach prześlemy do więzionych Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Do wydarzenia można przyłączyć się od dziś do 26 grudnia na profilu facebookowym ministra Jana Dziedziczaka, pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Witold Banach, Polskie Radio. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że ceny podstawowych produktów żywnościowych mogą od lutego stanieć o 5%. Szef resortu finansów powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że stanie się tak, jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje, że Komisja Europejska zgodziła się na objęcie żywności zerową stawką VAT. To bardzo dobra wiadomość. Oczywiście to jest na razie nieoficjalnie, jeszcze nie mamy takich oficjalnych sygnałów. To widać, że prośba pana premiera Morawieckiego przychylnie stosuje się do tego komisja. Nie wiem jeszcze od jakiej daty, ale spodziewam się, że to będzie nie wcześniej niż 1 lutego, że obniżymy VAT z 5% do zera. Z 1 lutego z tego powodu, że trzeba kasy fiskalne przerejestrować, żeby te artykuły pierwszej potrzeby miały zerowy VAT. To trochę czasu wejść. Żeby to zorganizować na rynku. Tadeusz Kościński odniósł się też do wysokich cen paliw. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie ich ceny pójdą w dół. Mówił, że rząd wnioskuje do Komisji Europejskiej o obniżenie VAT-u na paliwa z 23% do 8%. Nowy wariant koronawirusa odpowiada za 3/4 nowych zachorowań w Stanach Zjednoczonych. Omikron szybko rozchodzi się także w innych krajach. Coraz więcej państw na powrót wprowadza zdjęte niedawno restrykcje. O sytuacji pandemicznej na świecie Wojciech Cegielski. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że obecnie 73% wszystkich nowych zakażeń w Stanach Zjednoczonych to właśnie wariant Omikron. Szybko rośnie liczba nowych przypadków m.in. w Nowym Jorku, gdzie obowiązują ścisłe restrykcje. Doradca prezydenta Bidena, dr Anthony Fauci, ostrzegł, że świąteczne podróże mogą doprowadzić do jeszcze większych wzrostów zachorowań. Rośnie także liczba zakażeń Omikronem w Izraelu. W ciągu ostatniej doby zachorowało 1300 osób, najwięcej od 2 miesięcy. Już wcześniej izraelskie władze zamknęły granice dla obcokrajowców, uchodźców, a swoim obywatelom zakazały podróży do USA, Kanady i 8 innych krajów. Nowa Zelandia, która miała otworzyć granice dla obcokrajowców w styczniu, zrobi to najwcześniej w lutym. Tajlandia z kolei właśnie przywróciła obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Polsce wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Dzisiejsze dane poznamy o 10.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimno, ślisko, ale też miejscami biało. Jeśli taka pogoda się utrzyma, to będziemy mogli mówić o białych świętach. Tymczasem dzisiaj temperatura maksymalna od minus 6 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około minus 2 stopni w centrum, do 0 stopni na zachodzie i na wybrzeżu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Potrójny aparat, 6 modnych kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Na święta ceny. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan to czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Z górki na pazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W ostatnich dniach wzrasta w Polsce liczba zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Coraz częściej są to osoby młode. Od początku roku ponad 95% osób poniżej 45 roku życia, które zmarły na COVID-19, to osoby niezaszczepione. A ty? Jak chcesz spędzić te święta? Wybierz mądrze. Zaszczep się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obywatel GC w Trójce. Mija 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego, lidera grupy Republika, no, słynnego muzyka, tekściarza, producenta. I żeby upamiętnić to życie i twórczość, przedstawiamy, proszę Państwa, na antenie przeboje obywatela GC. I tak oto mamy do wręczenia słuchaczom płyty. Zestaw CD plus DVD. Grzegorz Ciechowski, spotkanie z legendą. A jeśli chcą Państwo otrzymać taki prezent przed świętami albo po świętach, to prosimy o nadsyłanie maili na adres trójka.przedpołudniem@polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków. A teraz przed nami kolejna piosenka, która daje do myślenia. Mamona. Napisałem dziś piosenkę. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o mnie. miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem. Piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka mi całuje, mi wygusta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka. Wspominamy Grzegorza Ciechowskiego w programie trzecim Polskiego Radia. A ja tylko przypomnę, szanowni państwo, że miłośnicy Republiki próbowali się upodabniać do grupy. Można ich było na przykład rozpoznać po grzywce, czarnej koszuli oraz obowiązkowym krawacie w biało-czarne pasy. Pamiętacie to, drodzy słuchacze? Ja pamiętam, jeszcze pamiętam. Przed nami czas na trójkę przed południem. A co w niej? Trójka przed południem. Przed nami świat filmu, do którego zaprowadzi nas Ryszard Jaźwiński. Potem odwiedzimy Muzeum w Wilanowie i przeniesiemy się w królewskie czasy. W tej godzinie posłuchamy także dalszego ciągu książki Antoniego Ossendowskiego. To co? Zaczynamy. Przede mną droga, którą schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Trochę nietypowo w tym tygodniu, bo już w środę na ekrany naszych kin wszedł jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. To Matrix Zmartwychwstania w reżyserii Lany Wachowski. I z tej okazji sieć Multikino na dzisiejszy wieczór zaplanowała specjalny maraton filmowy. O nim właśnie z Natalią Kaletą Nguyen rozmawia Ryszard Jaświński. Fajny film. To jedna z wielu w tym przedświątecznym tygodniu odsłon dotyczących tego nowego filmu Matrix Zmartwychwstania, ale też właściwie całej serii Matrix. Zgadza się. Wszystkich fanów kultowej serii Matrixa zapraszamy dzisiaj, do wszystkich zresztą kin sieci Multikino w Polsce, na mini-maraton, podczas którego będzie można zobaczyć zarówno pierwszą część tej kultowej serii, a także premierowy film, który dzisiaj wchodzi, bardzo wyczekiwana czwarta część Matrix Zmartwychwstania. A co w tej sytuacji z drugą i trzecią? No niestety to jest taka kwestia, na którą mieliśmy wpływu, kwestia praw, więc tak to wygląda. Niestety tylko te dwie części mogliśmy zaprezentować. No ale za to jest rzeczywiście przypomnienie, a dla niektórych też premiera, mam na myśli tych młodszych odbiorców, no przecież pierwszy Matrix to był rok 1999, dawno temu. Dokładnie. To był tytuł, który przecież zrewolucjonizował zupełnie postrzeganie też tego filmowego gatunku i trochę mam takie poczucie, że każdy z fanów, który już jakoś sobie poukładał i spróbował odpowiedzieć na to pytanie, czym ten Matrix jest, kiedy pójdzie dzisiaj do kina albo jutro, to może się okazać, że to nasze przeświadczenie zostanie znowu całkowicie obrócone o 180 stopni i zostaniemy tutaj postawieni przed jakimiś nowymi właśnie pionierskimi wizjami, tym bardziej, że też ten film tworzy wizjonerka, prekursorka, która no, naprawdę może nas zaskoczyć i jest to jedna z najważniejszych grudniowych premier i na pewno przyciągnie widzów do kin. Jak już mówimy o twórcach filmu, to też zupełnie osobna historia. Kiedyś ten pierwszy Matrix tworzyli bracia Wachowscy, którzy później stali się siostrami, a jeśli chodzi o Matrix Zmartwychwstania, to film podpisała już tylko Lana Wachowski. Tak, tylko Lana Wachowski, natomiast tutaj tak naprawdę film tworzy z ogromnym wsparciem, więc myślę, że widzowie nie będą zawiedzeni, jeżeli chodzi o to, co zobaczą na wielkim ekranie. Tym bardziej, że też myślę, że kwestia nawet takich rozwiązań technologicznych, które przecież przez tyle lat pojawiły się w kinematografii, może też przynieść taki świeży powiew i coś nowego w tym filmie, czego wcześniej nie było. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć tą produkcję z 99 roku i zobaczyć właśnie Matrixa, który był teraz realizowany. Naprawdę wiele się też wydarzyło w tym zakresie i myślę, że widzowie nawet pod tym kątem będą zadowoleni uczestnicząc w naszym dzisiejszym maratonie filmowym. Czas zrobił swoje. Nieco inaczej też będą w tym nowym filmie wyglądać aktorzy, ale co ważniejsze, w głównych rolach niezmiennie ci sami. I wydaje się, że tak naprawdę w tak samo dobrej formie jak w 99 roku. Ponownie zobaczymy tutaj w roli Neo i Trinity będzie Keanu Reeves i Carrie Ann Moss. I naprawdę to są aktorzy, których zdecydowanie warto oglądać na wielkim kinowym ekranie. To przypomnijmy, maraton w multikinie już dziś wieczorem. O 19:00 widzowie najpierw zobaczą pierwszą część, później czwartą. Maraton będzie w większości naszych kin. Czyli możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Matrix Zmartwychwstania rozlewa się właśnie po całej Polsce. Dokładnie, a szczegóły u nas na stronie multikino.pl, cały repertuar. Serdecznie zapraszamy. Z Natalią Kaletą Nguyen, reprezentującą sieć Multikino, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nobody knows. Trójka. Program trzeci. Snowflake, I got you tonight. Catch you and keep you on ice, my love. Snowflake, you know you're the only one. There's no one like you, so I'm gonna hide you, my sweet. Keep you till winter when you won't be. Snowflake, I'm trying to keep you safe. You gave me your trust and I want to say. Snowflake, you know I have got your back. There's no one like you, so I'm gonna hide you, my sweet. Keep you till winter. Jak za czasów króla Jana III Sobieskiego wyglądała moda? Jak ubierali się na przykład oficer gwardii francuskiej, muszkieter gwardii królewskiej, a także jak wyglądać mogły kaftan turecki czy suknia królowej? W Trójce przed południem zapraszamy Państwa do Muzeum w Wilanowie, gdzie na wystawie można przyjrzeć się z bliska rekonstrukcjom strojów damskich i męskich z epoki sobieskich. Z nami jest pani Elżbieta Dunin-Wąsowicz, archeolog, specjalista do spraw rekonstrukcji historycznych z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze. Co możemy zobaczyć na wystawie Wilanowskie stroje codzienne z czasów Jana III i skąd pomysł na taką wystawę? Wilanowskie stroje codzienne za panowania Jana III Sobieskiego to jest niewielka wystawa, ale godna uwagi. Pomysł już wcześniej się zrodził, już od wielu lat muzeum prowadzi programy edukacyjne, między innymi znany program Wilanów dla młodych talentów autorstwa Marii Zielińskiej i już niejedna wystawa rekonstrukcji ubiorów miała miejsce w naszym pałacu, w naszym muzeum. Tutaj postanowiliśmy tak na okres taki zimowy przedstawić kilka takich przykładów mody XVII-wiecznej, mody z czasów panowania Jana III Sobieskiego. Raczej to też jest pokazanie warsztatu rzemieślniczego wykonania rekonstrukcji historycznych. I jakie są najwybitniejsze przykłady, które możemy zobaczyć? Myślę, że takim najbardziej godnym zainteresowania i uwagi jest kopia kaftana Sobieskiego. To jest kopia muzealna tak zwanego kaftana Sobieskiego z 1660-70 roku. I jest to zrobiona kopia na podstawie zachowanego zabytku ze zbiorów Muzeum Sztuki Użytkowej w Budapeszcie. Akurat jest to projekt, który wykonałam osobiście i jest to taki naukowy projekt, który wcześniej poprzedzony był badaniami w Muzeum w Budapeszcie, badaniami moimi ze współpracy z paniami z Muzeum Narodowego w Warszawie i z paniami z Muzeum w Budapeszcie, z działu konserwacji tkanin. Jak wygląda taka rekonstrukcja krok po kroku? Skąd pani czerpie informacje na temat? Oczywiście oprócz tego, co się zachowało i przetrwało do tych czasów. Skąd możemy wiedzieć, jak wyglądał dokładnie taki kaftan króla? Akurat ten kaftan miałam okazję badać osobiście, więc pomiary wykonałam sama, odrysy również. Również zbadałam szwy, tkaniny, podszewki, wypełnienie i na tej podstawie powstał krok po kroku kaftan. Tutaj mamy troszkę za mało czasu na antenie, żeby omówić dokładnie, ale ja odwołam się do katalogu wystawy, który został wydany w 2016 roku, jest do nabycia jeszcze w naszej księgarni. Jest tam artykuł krok po kroku, jak była wykonana dokładnie ta kopia kaftana. Kopia była wykonana we współpracy oczywiście z złotnik. Wykonał guzy drobne pani Karolina Tołysz z pracowni artystyczno-jubilerskiej Egreta. Również tkanina była malowana ręcznie przez panią Annę Gniecicką i wzór został jeden do jednego odwzorowany ze wzoru tkaniny oryginalnej. Po takich rekonstrukcjach strojów możemy wiele wywnioskować na temat tego, jak wtedy wyglądało życie i jak wyglądała ta postać, na przykład Jan III Sobieski. Tak. Bo chodzi tu o przecież wzrost, o posturę, o to, czy to był mężczyzna raczej postury większej niż szczuplejszej. I to też ma znaczenie, jeśli chodzi o historię, o badania archeologiczne. Czy to jakoś zmienia nasze pojmowanie tamtego świata? Tutaj zdania są podzielone, ja też mam osobiste zdanie na ten temat, bo głównie, znaczy opisy mówią o tym, że król był słusznego wzrostu. Co to znaczy słusznego? Dla każdego wieku jest inny, tak, słuszny wzrost. Dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek wiemy, że i kobiety w XVII i XVIII wieku miały nawet do 180 cm wzrostu, są udowodnione takie przykłady. Z drugiej strony, patrząc na zachowane artefakty. A słuszny wzrost króla to jaki? No tak myślę, nie chcę tutaj... Jedni mówią 170, inni mówią więcej, a inni mówią, że mniej, więc to są zdania są podzielone na ten temat. Już za Natomiast chwilę, tak.

sukni na podstawie portretu królowej Marii Kazimiery z 1690 roku. Oryginał znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest to błękitna suknia, dwudzielna, co to znaczy, że osobno jest szyta spódnica, osobno góra sukni, czyli stanik. Suknia ta wykonana jest z jedwabiu, z tafty jedwabnej, według odpowiednich krojów, krojów właśnie z epoki. Drugą suknię, którą możemy zobaczyć, można to nazwać, że jest to suknia dwórki, ponieważ jest uszyta na podstawie również portretu, ale na podstawie portretu kobiety w czerwonej sukni z drugiej połowy XVII wieku z Muzeum Narodowego w Warszawie. Również z jedwabiu. Wspomniała pani, że suknie miały wiele warstw. Rozumiem, że zazwyczaj kobietom, które pojawiały się na dworze, pomagał ktoś w tym, żeby te warstwy na siebie nałożyć, a tak, potem je zdjąć z siebie. Jak to wyglądało? No na pewno taka bogata pani sama nie mogła się ubrać we wszystkie te warstwy, ponieważ było to nieco utrudnione. Pierwszą warstwą to według takiego powiedzenia, że najbliższa ciało jest koszula. To właśnie była koszula. Te dworskie koszule XVII-wieczne miały długie, szerokie rękawy, były obszerne, szerokie dekolty miały, przynajmniej te z drugiej połowy XVII wieku, z okresu właśnie pana Marysieńki. Drugą warstwą to był gorset. Oczywiście do bielizny zaliczano jeszcze pończochy, a były to pończochy na dworze na pewno jedwabne, w różnych kolorach, w różnych odcieniach, czego mamy dowód w źródłach, w inwentarzach spisanych. I po tych strojach też było widać to, z jakich warstw społecznych kto się wywodzi. Tak, to na pewno. To było jak na dłoni, bo teraz jest troszeczkę inaczej, umówmy się. Teraz jest inaczej. Że obecnie bardzo bogaci ludzie chodzą w podartych dżinsach. To, to naprawdę nie zależy nasz strój od tego, jaką mamy, jaki mamy posag. A wtedy wszystko było widoczne od razu, bo chyba też ilość warstw zależała od tego, jak majętni możemy być w obecnym czasie. Tak, przede wszystkim tkaniny używane. Tkaniny używane, wiadomo, że to były tkaniny naturalne, czyli od lnu przez wełnę do jedwabiu, ale to nie było tak, że to były tylko trzy gatunki i koniec. Tam w XVII wieku samego jedwabiu było mnóstwo odmian, i aksamity, i złotogłowy, srebrnogłowy, i brokaty, i tafty, atłasy. Naprawdę to bardzo szeroki był wachlarz rodzajów tkanin. Czy przejmowaliśmy wtedy, w tym XVII wieku, jakieś zwyczaje, no głównie mówię tutaj jednak o zwyczajach ubiorowych z zagranicy, czyli z zachodu? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o króla, no, król nosił się po polsku, natomiast jeśli chodzi o królową, królowa ubierała się w suknię typu francuskiego, w ogóle moda francuska bardzo mocno panowała na dworze królewskim, poczynając od Ludwiki Marii Gonzagi, a później właśnie na dworze kontynuatorki tego nurtu francuskiego, królowej Marii Kazimiery, również panowała moda francuska. To nie znaczyło, że pani nie nosiły elementów polskich, bo nasz klimat jednak jest chłodniejszy od klimatu francuskiego, a w XVII wieku te różnice były jeszcze znaczniejsze, więc bardzo chętnie panie zakładały polskie czapki z otokiem futrzanym, tak zwane kołpaczki, polskie czepki pod te kołpaczki, albo polskie podbijane futrem okrycia wierzchnie. O tych pięknych sukniach, pięknych ubiorach, pięknych kaftanach rozmawialiśmy z panią Elżbietą Dunin-Wąsowicz z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, do którego serdecznie państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo. Tak, do usłyszenia. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję. 10.48 na naszym trójkowym zegarze, więc czas na naszą trójkową lekturę. Posłuchajmy, co przed nami. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 30. Rzeka Diabła. Ciąg dalszy. Gdy dotarliśmy do brzegu i zapuściwszy się w las, ruszyliśmy naprzód, Mongoł opowiedział nam, że Jaga często, zupełnie bez żadnej przyczyny, zrywa lody i oczyszcza wielkie przestrzenie swego prądu. Biada podróżnym, którzy w takiej chwili przeprawiają się przez rzekę. Szalony prąd wiecznie zimnej wody porwie ich i wtłoczy pod lód. Zdarza się też, że nagle pod nogami konia otwiera się szeroka szczelina, do której wpada nieszczęsne zwierzę, ginąc pod lodem, który jak śmiertelna obręcz zrasta się na nowo, druzgocząc nogi. Tak szaleje tajemnicza rzeka Diabła, porywając wciąż nowe ofiary. W kotlinie jeziora Kosogoł znajdują się resztki krateru dawnego wygasłego wulkanu. Wyraźne ślady w formie law, bazaltów i trachitów można odnaleźć na zachodnim brzegu. Jednakże podziemne wulkaniczne siły jeszcze nie zanikły i są czynne, podtrzymując kult diabła, na cześć którego Mongołowie stawiają obo i składają ofiary. W lesie wypoczęliśmy po ciężkiej przeprawie, napiliśmy się herbaty, poprawiliśmy siodła oraz worki na naszych biednych koniskach i ruszyliśmy dalej. Wkrótce wjechaliśmy w dolinę pokrytą niegłębokim śniegiem. Droga była łatwa, więc choć zapadł już zmrok, wciąż jechaliśmy dalej, ponieważ nie mogliśmy znaleźć dogodnego dla popasu miejsca, ani też drzewa na ognisko. Dopiero około godziny 9:00, gdzieś daleko w stepie, błysnął ogień. Ja i mój towarzysz agronom skierowaliśmy się w tamtą stronę, pozostawiając w tyle cały oddział, przypuszczając, że musi to być niezawodnie jakaś mongolska jurta, w której na tę noc urządzimy swój obóz. Przejechawszy galopem około 2 kilometry, rzeczywiście zobaczyliśmy grupę ubogich jurt pastuchów. Zdziwiło nas, że nikt nie wybiega na nasze spotkanie i że zwykła zgraja czarnych złych psów, dotąd nie otoczyła nas, nie goni naszych koni, chwytając je za nogi i ogony oraz usiłując ściągnąć nas z siodeł. Przecież widzieliśmy z daleka ogień, więc ludzie muszą tu być. Zeskoczyliśmy z koni i ruszyliśmy w stronę najbliższej jurty. Byliśmy o kilka kroków od niej, gdy odchyliła się płachta stanowiąca drzwi i z wnętrza wybiegło dwóch Rosjan. Jeden z nich z wielkiego rewolweru Kolta wystrzelił do nas, lecz trafił w siodło, zraniwszy mego konia w grzbiet. Położyłem napastnika trupem ze swego Mausera, a drugiego towarzysza, który uciekał w stronę niewielkiego wąwozu, w okamgnieniu dogonił agronom, złapał za szyję, podniósł z ziemi, potrząsnął nim kilka razy i złamawszy mu w tej powietrznej podróży kręgosłup, zamaszyście cisnął o ziemię. Zbadaliśmy trupy. Byli to żołnierze regularnych bolszewickich wojsk, gdyż w kieszeniach znaleźliśmy dokumenty szeregowców drugiego karnego oddziału wojsk wewnętrznej ochrony. Przenocowaliśmy więc w jurtach, wystawiwszy podwójne warty. Mieszkańcy tego koczowiska zapewne zbiegli przed żołnierzami, którzy zdążyli już dokonać rabunku, spakowawszy najcenniejsze rzeczy Mongołów do worków, które znaleźliśmy pomiędzy jurtami. Rabusie mieli widocznie zamiar odjechać, gdyż byli już odziani do drogi. Konie ich stały w wąwozie pośród niewysokich pagórków z wystającymi na ich zboczach skałami. W przywiązanych do kulbach torbach znaleźliśmy niewielki zapas herbaty, tytoniu i zapałek. Oprócz tego zdobyliśmy dzięki rabusiom dwa karabiny i dwa doskonałe kolty ze sporą ilością nabojów, a także dwa porządne konie z rynsztunkiem. Gdy po paru dniach drogi zbliżyliśmy się do brzegów rzeki Uri, spotkaliśmy dwóch kozaków. Byli to szeregowcy z oddziału jakiegoś hetmana Wataszki, Sutunina, który na własną rękę prowadził wojnę podjazdową z bolszewikami w dolinie dużej rzeki Selengi w północnej części Mongolii. Jechali oni z pismem hetmana do znanego na Ałtaju wodza białych partyzantów, rotmistrza Kajgorodowa, słynnego z odwagi Tatarzyna. Kozacy opowiedzieli nam, że wzdłuż całej rosyjsko-mongolskiej granicy zauważono koncentrację wojsk sowieckich, zamierzających rozpocząć poważniejsze operacje przeciwko białym oficerom ukrywającym się w mongolskich miastach Kobdo, Ułangomie, Uliasutaju, Wan, Dzain i Urdze. Nadmienili też, że w niektórych z tych miast chińscy gubernatorzy pod wpływem bolszewickich agentów aresztują Rosjan i cudzoziemców, a następnie wydają ich sowieckim pogranicznym władzom. Bardzo ważną wiadomością było to, że około Wanchure i Urgi, w kierunku Kiachty, Mandżurii i chińskiego miasta Kałganu, walczy z bolszewikami i Chińczykami dywizja kozackiego generała barona Ungerna von Sternberga i pułkownika Casagrandiego. Baron odniósł porażkę w walce z generałem chińskim dowodzącym załogą w Urdze. Toteż administracja chińska srożyła się i pastwiła nad Rosjanami w miastach, podejrzewając wszystkich cudzoziemców o stosunki z baronem Ungernem. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.